katika masala ambayo yameenea sana katika miji yetu na kusudia katika Sharq Afrika, yakanyamaziwa yakawa kama vile ni mambo ambayo hayana ubaya, ni suala la naqlul mayyit min baladin ila balad, kuhamisha mayiti kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Katika jambo hili, pamoja na kwamba linazungumzwa mara kwa mara, Sheikh Abdul Qadir ibn Abdul Rahman al-Junaid, ambaye alikuwa ni imamu Masjid Jami' Dar es Salaam, ameandika kitabu maalum chaitwa Al-Qawlu al-Mu'tamad fi hukmi naqli al-mayyiti min baladin ila balad. Al-Qawlu al-Mu'tamad fi hukmi naqli al-mayyiti min baladin ila balad. Ambayo ni kikumbele yangu hapa. Sheikh Abdul Qadir ibn Abdul Rahman al-Junaidi, maarufu kwa Sharifu Junaidi, msikiti wa Kitumbini, Allahu yarhamu. Abdul Qadir ibn Abdul Rahman al-Junaidi, ambaye ni imamu Masjid al-Jami' Dar es Salaam, imamu wa msikiti wa Ijumaa, lakini ulikuwa ndio msikiti wa Ijumaa zamani kwa Dar es Salaam. Sheikh Abdul Qadir Abdul Rahman al-Junaidi ameandika kitabu hiki. Anasema, ameeleza mambo mengi mwanzo hapo, familia mafasid lati tatarattab ala naqli almayyit ta'khiru dafni, miongoni ngoja nisome, amma ba'd, au nisome mwanzo, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil almursalin sayyidina Muhammad almab'uth rahmatan lil alamin alladhi khatabahu rabbuhu biqawlih inna ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتفى شريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان المخلصين أن أبين له أقوال العلماء في نقل الميت من بلد مات بها إلى بلد أخرى ليدفن فيها، الأمر الذي نراه شائعا في بلدنا هذه من غير إنكار من أي شخص، بالرغم لما يترتب على ذلك من المفاسد والمناكل التي لا يرضاها العقل والإنسانية فضلا عن الشرع. أنا سمع مبايا يتنقليا ولنيومبا بعض يندوكو وني إخلاص وبينيشيا كم بينيشيا قولي زوانا وشوني كوسيانا سؤالك وميشا ميت كتكم جموجا مجي اليوفيا كتبلا تكم جمجيني إليا كزيكوي جامبو أمبالو وليونا لمينيا كتكم جيتوهي pasi na kupingwa na mtu yoyote, pamoja na kupatikana juu ya hilo mafisadi na munkari mwingi ambao hauridhiwi na akili wala ubinadamu, wachilie mbali na sheria. Anasema faminal mafasidi lati tatarattabu ala naqli almayyit wa ta'khiri dafni, miongoni mwa mambo maovu yanayopatikana kwa kuhamisha kumsafirisha mayit na ni kumchelewesha kumzika, alladhi nahnu ma'muruna bita'jilihi shar'a, jambo ambalo sisi tumeamrishwa kulifanya haraka kisheria. Faqad amara amarana shari'u bita'jili dafni almayyit, sheria imetuamrisha sisi kufanya haraka kumzika mayiti. Akaeleza aliyoeleza kwa kirefu sana, akazitaja akwali za wanawachuoni na nyingi katika kauli hizo, akazitaja kauli kutoka kwenye madhhabi yake ambayo ni madhhabu ya Shafi'i. Yeye ni mshafi, Sheikh Abdul Qadir Abdul Rahman al-Junaid, katika mashaikh wa kishafi'ia walioishi katika Afrika hii ya Mashariki. Kataja kauli nyingi za kina Ar-Ramli katika Hashia Shabramalis na wengineo katika vitabu vya Kishafi zenye kutaja uharamu wa kuhamisha maiti kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, kwamba ni jambo lisilofaa, halifai jamaa. Sasa mwisho wa kitabu hiki katika kurasa 43, si mwisho kabisa lakini mwisho huko alipomaliza nukuu zake, أسمى هذه أيها السائل هي أقوال العلماء ونصوصهم وعبائرهم، نقلتها لك وعرضتها عرضا واضحا بينا. هذه المولزاج قولي زم علماء ننصوص زاو نعبار زاو نمزنكو كواكو ننمزك ذهريشك ذهريشك ووازي، ولا خصت لك الحكمة na nikakufanyia talkhis, nikakufupishia hukumu minha katika hizo fi khamsati aqwal, katika kauli tano. Akataja mpaka akasema wal ana ta'al ma'i ayuha sa'il linunaqisha au linatanaqasha ma'aka hawla naqlatina an hawla naqlina lilmayyit nahnu huna fi baladina hadhihi likay narahu يلحق بأي قول من هذه الأقوال التي لخصتها لك وعرضتها عليك. أنا أسمع ساسا إفزاس همجو فموجنا ميمي أيو من يكوليزا إلي تزناقش فموجنا ويوي تناقش يعني فموجنا ويوي كوسيانا هزي قولي لزو كنو كوليا كوسوسوائي لكو كمسافريش ميت katika hii miji yetu ambayo sisi tupo, ili tuone kwamba ni kauli ipi ambayo itakuwa inanasibiana au inaungana na hali hii tuliyokuwa nayo na kauli hizi ambazo nimezitaja hapa. Kisha asema wala allaka badihatan taqulu, huenda wewe kwa haraka haraka tu haraka haraka ukasema nahnu shawafi, sisi mashafi bwana, si ndio kawaida yako? Kama hili jambo bwana limekatazwa ile haliko sawa, mimi shafi. Sawa, sasa shehe anasema sisi ndio tunasema sisi mashafii, anasema wa madhhabuna shafii, na madhhabu yetu sisi ni shafii, wanatabiu imama na shafiia, na tunamfuata imamu wetu shafii. Pingine haraka haraka utakimbilia kwenye mimi sio wahabi bwana, mimi shafii bwana. Sawa, sasa shehe akwambia sawa, fanakulu laka, tunakwambia inna shafiia yuharrimuna naqla almayyit min baladin mata biha ila baladin akhar mutlaqa. Asema hakika shafiia wanaharamisha kuhamisha maiti kutoka mji mmoja aliyokufia kwenda katika mji mwingine kwa hali zote, wabiduni ayi qaidin, na pasi na kifungo chochote, pasi na sharti lolote, haifai haifai. Basi utasema madhhabu gani? Ami hambali bwana, utakimbia huko sio? Ukienda huko utafuatwa huko, kuna mambo mengine utafuatwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu si kwamba wamelazimiana madhehebu kwamba sisi shafi bwana, a shafi watamtumia kwa maslahi. Hizo kuna madhehebu mengine, mbona mkitajia madhehebu mengine hamkubali? Kwa sababu wewe ukitajia madhehebu mengine kwa kutaonekana huo ni uwahabi. Kwa hiyo ni halali kwa mtu mwingine kuhama kutoka madhehebu moja kuna madhehebu mengine, lakini kwa mwingine haramu, sio? Halali haramu. Au ni kwa wote sasa? Kwa shekhe hapa akataja dalili, akavunja vunja kila hoja wanataka kuitoa, lakini mwisho wa yote ni kwamba haifai masuala ya naqli almayyit. Na mashafiia baadhi wanawachuoni wakawa wameleta kaidi, isipokuwa maiti ambaye amefariki karibu na Makka au Madina, na wengine wakasema Baitul Maqdis kwa sababu ya hurma iliyopo katika miji hiyo, tafaa kumhamisha maiti kutoka Makka, kutoka nje ya Makka kumuingiza Makka, nje ya Madina kumleta Madina, tafaa. Hizi ni kauli za wanawachuoni wa Shafiia. Lakini masuala ya kumtoa maiti katika mji mmoja kumpeleka mji mwingine, hakuna mazia yoyote. Hasa mtu atoa mathalan Arusha amleta Moshi, kuna nini huko? Au mtu wa Moshi ampeleka Arusha, kuna lipi? Amtoa Tanga ampeleka Dar es Salaam, kuna nini? Amtoa Tanga ampeleka Lushoto, ndio kuna nini huko? Baraka, sio? Na huko mkwao, nani kasema kwamba mtu azikwe kwao? Kwa hiyo anasema hizi ni katika ada ambazo zimekithiri sana kinyume na sheria, kwa sababu shekhe yeye amekuja kutoka Yemen na ameishi Dar es Salaam kwa muda mrefu, ameyaona mambo haya. Anasema Waislamu wengi wanafuata ada na mila ambazo ni kinyume na Uislamu. Lakini sidhani kama kuna mtu alimtumu kwamba huyu wahabi huyu. Kwa nilipenda tu nikuzungumza hayo, na kitabu hiki kipo kimeandikwa kwa mkono cha zamani kabisa, katika vitabu vya zamani. Tatosha leo. Nasema innani aarifu أن كثيرا من الناس سوف لا يعجبهم هذا الجواب، بل إن أشخاصا معينين ستثور حفائظهم غيظا وحنقا ضدي، ولكني لا أبالي إذا كان الحق في جانبي وموافقة الصواب من نصيبي، وما على هؤلاء إلا يقابل النص بالنص ويقرع الحجة بالحجة، وإذا ظهر الحق والصواب في جانبهم فإني على استعداد تام للرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق أولى من التمادي على الباطل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. كتابك من عندك مواك 1983.